Karibu kwenye panashuka nikuwa zinaonekana wazi kwenye serikali ya sasa, na rais pia anaendea kulegeni amekuwa na ujumbe mkuu kwa ndugu wake wa nchi, tafadhali tupunguze mambo ya kwenye I'm Ina maana kuwa rumba explosion ndio mkoko umealika maua, chombo kipo ukuoni pale. Ndo kalima vipi na nikojiandaa ndaa. Karibu sana kama ndo kufika sasa hivi. Mwaraba. Haya wana, ndio kama namna hiyo ni Aziz Abdi Kilambo. kama umewahi kumsikiza Aziz Abdi Kirambo, basi ni bingwa ambaye alipeperusha pia muziki ya benga katika maana kubwa kile ya kuhakikisha kuwa tunafurahia na tunapata burudani. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2020 ndipo tulipopata taarifa ya kuwa Aziz Abdi Kirambo ametuacha, na aliaga pale akiwa pale pale hospitali ndani ya Voi pale. Anawakilisha sana kaidi za Beta County bwana, na muziki yake mingi kama hiyo, Sina Kazi, Nyumbani ni Nyumbani, Amri 10, Matata Sipendelei. Nilikuwa na nyimbo ambazo kwa kweli zilitia fora sana. Kwa Aziz Abdi tunamkumbuka na tunamwenzi hususan katika ile bidii yake pia muziki ambayo alikuwa nayo. Sasa maneno yake Aziz Abdi, Aziz Abdi Kirambo. Karibu sana kama unamefika sasa hivi ndani ya Rumba Express, uko nami hapa mzee wa kiti mara daima kwa nguvu zake Maulana. Tuko hapa kwa kichokoo kila kitu kwani unapata burudani jinsi inavyostahili. Popote pale ulipo, kama uko Malindi na viunga vyake, kitenga 9.3 Malindi na viunga vyake, tunazungumzia Gongoni, Mambrui kule, Tana Delta, sehemu za Lamu, 99.3 alafu 95.5 Mombasa na viunga vyake, tunazungumzia wapi, tunaanzia Horohoro kule upande wa pili, nchi jirani kule, Lunga Lunga, Vanga, Shimoni, Sabweni, kwale yote tuko ujumla. Lusoto kule juu Milimani upande wa pili, kwenda mpaka juu juu kule Voi ndani juu juu kule pote kule 95.5 hapo Ulaya, Ulaya kule www.baraka.org ama vile vile kwa radio stream ndani ya Amerika kule Duncan, kina Robert Mwachiro anatuwakilisha vizuri sana kule, safi, kina Jay Kitole ndani ya England pale. Karibuni sana, karibuni sana. Leo tunakwenda kupata burudani tu kubwa na mambo hapa na pale tu, muziki pia vile vile. Tunataanzia hususan ambayo imepiga mshtuko hususan sisi mashabiki wa muziki ya rumba na muziki Vem Mushrooms, kama uliokasikia Vem Mushrooms. Teddy Kalanda aliaga dunia hii na mpaka sasa hivi tunaomboleza. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia muziki ya Vem Mushrooms pia. Mimi mwanzo imenipatia mshtuko mkubwa kwa sababu nilikuwa niko katika harakati za kupanga interview, na ndio kama namna hiyo ikawa imeshatokezea. Haya bwana, zaidi ya yote, karibu kama ndio umefika sasa hivi, wala hakujaharibika neno. Karibu sana, pamoja tuipeleke rumba mbele. Tuko hapa kuhakikisha kuwa kila kitu shwari ili tuweze kuona mambo yanakwenda namna gani. Uko hapa nami mzee wa kiti, ni saa 2:17. Kama kuna mgeni, mpe kibao akale, mwambie ndio mkoko umealika maua. Thank you.

Thank you. Ndoma yake awamu hiyo imeanza tena na miziki ambayo inaleta kumbukumbu nyingi sana. Unasikia Kenya Blue Stars hapo, nione wanangu, ni wimbo ambao pia ulitia fora. Kenya Blue Stars ilikuwa imejumuisha kina Charles Mudemba, kina Kati Batubocha, Daniel Amisi, Margaret Kamboi alikuwa pia pale, Sheila Tet. Na kulikuwa na miziki mingi tu ambao nyimbo ambazo zilitia fora, ikiwemo ngoma ile wivu wa nini, ukimwona msalimie. Naona yani, kusema kweli, Kenya Blue Stars miziki yao ilipendeza na ilifurahisha, na wengi walifurahia, ikina mama watoto, sina kisomo pia ilitia fora sana. Asante sana Chester, unaniambia uko ndani ya Kisumu, unanipata kwa njia safi kabisa. Kabla hapo pia nimekuchezea kina ngoma ile kama kala kina kalala mbwembwe ile na kila na orchestra ya Super Sound Fantare, ni wimbo pia ulitia fora vile vile, katika maana tu ya muziki ambayo ilikubaliwa na ilikubalika. Nilikuchezea pia Jomo Pero ile Heri Nirudi Nyumbani. Kama unafuatilia Jomo Pero, nilikuwa na mahojiano naye kipindi fulani hapa katika historia yake, yuko Nairobi pale, na yote inaletwa kwako ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Uko nami hapa mzee wa kiti, asante sana, ndani ya Bana Rumba Group ile WhatsApp kubwa sana wanaotegea pale wote, asanteni sana. Na msikilizaji, nafungua simu sasa hivi tuweze kujuliana, nataka tuweke katika sheria fulani. Unapiga simu unajitambulisha wewe ni nani, unatoka sehemu gani, alafu tunajiliana japo kwa ufupi tu ili tuweze kupatana wengi wengi hapa. 0722479800 ama 0733579800. Nataka nijue kama uko ndani ya chombo ama nimekuacha ukuone bwana. Halo, Baraka FM. Naam. Karibu sana msi. Ndiyo. Wazijua kuzima ama kuzisikia? Hebu tuimbie moja ambayo naikumbuka bwana Hamisi. Karibu sana Hamisi. Asante sana Hamisi, ndani ya chombo tumempata. Halo, Baraka FM. Halo, Baraka FM. Naam. Nakwaje wewe? Nashukuru sana mama. Bakari sana mtoto Mkapuni Ragaya. Karibu sana Bakari, vipi Mkapuni? Kwema sana, tashukuru sana huko. Mimi pia nashukuru Mungu, naona uko ndani ya chombo wa. Niko ndani kabisa, niko ile mapanga la nyama choma. Nyama choma. Nyama choma kabisa. Sawa sawa. Sawa sawa, ndani ya Mkapuni pale. Nani mwingine? Unaniambia tu hapa ili tuweze kujuliana hali. Tuweze kuona inakwenda namna gani. Tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka Rumba mbele. Tuko hapa. Nani mwingine? Mpokee. Okay. Kumbuka ni Baraka FM Rumba Explosion, mpango mzima. Halo, Baraka FM. Halo. Hapana mtu pale. Halo. Naam. Habari ya leo mzee wa kiti? Nzuri sana. Ni Kitunguu huyu. Karibu sana Kitunguu. Mimi ni mzima kuyetu za siyangu. Mungu anasaidia ma. Kipo pamoja. Naona leo naenda kupata kumisalisha. Naam. Mimi ni mawasalimu ile mzee Kito. Ndiyo. Ile mzee ile wa kule Ilani ile. Robati Mwachiru. Robati. Robati Mwachiru. Naam. Ndiyo. Na Mboi Zita. Mhmm. Na nisile Kikatumbo. Ndiyo. Na mama angu Netumaya Zoi hana bibi yake pale, pia na wasalimu sana. Naam. Tuko tuwe pamoja kwenye chombo bwana. Asante. Naomba mate hapo. Sawa sawa. Sawa sawa, Kitunguu ameidhinisha kwa yupo ndani ya chombo. Nani mwingine yupo ndani ya chombo? Kumbuka unaweza kutuma harafa, kama unawepeshwa kutuma harafa, unatuma harafa kwa 0748 312 175. Halo Baraka FM. Naam. Naam. Nashukuru Mungu. Naam. Karibu sana mzee. Ndio. Naam. Ndio. Ndio. Asante. Asante sana madirisha yuko ndani ya chombo pale. Halo Baraka FM. Mambo vipi? Safi sana. Oh, naongea na James huko na Sala Rabai. Karibu sana James. Safi sana James. James pole bado kwanza uendelee kuongea leo. Maana nimeona umetia kituo. Umetoa kituo bwana, kaona ndio shamaliza bwana. Ngimaliza mimi kasikia kama ulikuwa unatafutia sentence hapo. Pole bwana kaka. Halo Baraka FM. Baraka FM, habari gani mzee wa kiki? Nzuri sana. Sasa mimi naitwa Saidi Mpenzi, napiga kutoka Mtapa Mawili. Karibu sana Saidi. Niko ndani ya chombo. Naam. Nikiomba pia niburudike na Juma Nyau, niburudike na Sami Leodora, niko hapo sasa hivi. Ndio. Niburudike na kina Polka, kina kuna Batimamizo, kama makandani yote kuburudike nao. Sawa sawa. Ukipata nafasi ndugu yangu, kama utapata nafasi. Naam. Waweza nitakupia wimbo mmoja yaitwa Kangelengele ya Juwata Jazz Band. Juwata Jazz Band. Kutoka Tanzania. Sawa sawa. Sawa sawa. Ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, ndio mpango mzima. Karibu sana, unaweza tuma arafa kwa 0748312175. Unaweza nitafuta kwenye Facebook pale, utatafuta mzee wa kitu, utaona nimetulia pale. Unaweza kwenye inbox pale, unaweza kuchangia pale, uko tunakutana vile vile. Ndani ya TikTok pia ukitafuta mzee wa kitu utaniona pale, huwa naingia live kwenye TikTok. Inakuwa inapendeza sana kuona pia, unajua nakusikia inapendezana. Halo. Halo. Nimetoka huko kidogo nimefika. Halo Baraka FM. Naam. Karibu sana Zero. Sawa sawa. Sawa sawa Zero Karista anasema anaomba ile mangele pa sindano ya moto mpaka juzi asubuhi. Ndio kama namna hiyo tunaendelea kupata burudani safi yani leo. Ndio leo asemaye kesho ni mwongo. Tunajua tukifika huwa hakuna kubahatisha, tupo hapa kuhakikisha kuwa kila mmoja anapata burudani inalostahili. No, ni kazi safi kabisa, kazi unaposikia muziki kama hii basi kwa kweli umejaa kumbukumbu. Sami Kasule, chimbuko lake Uganda bwana, ile kwa pia Kenya kwa bendi bendi tofauti ikiwemo Lenoir. Na muziki yake basi ilikuwa inaleta kumbukumbu nyingi tu. Ndani ya Baraka FM Rumba Explosion ndio awamu ya mwanzo, tumemaliza kiu laini. Karibu sana popote pale uliko, kama ndio umefika sasa hivi, tuko pamoja sana. Asante sana Robert Mwachiru ndani ya England pale. Nikwambia hawa ni baadhi ya wale ambao wako ugaibuni, lakini wanahakikisha kuwa Rumba Explosion haipiti, wanasikiza pale ndani ya chombo. Asante sana mzee mzima. Tutakuwa tunaangazia sana masuala ya the mushroom, sababu hata sio wasiwasi. Asante sana, unasema unaomba uomboleze pia na kumrudika na kaka Bepachi hapa na mzee wa Kikambala pale. Asante sana. Ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, mpango mzima tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele. Na miki ni kitengo ambacho tunakumbushana, tunaelezana, tunaambiana, tunafahamishana kwa yale ambayo labda tunajua, labda tunajui, tunajulishana vile vile. Leo katika kauli ya mzee wa kiti ni kuwa tunalizungumzia tu ile swala la siku zetu hapa duniani. Kwa kweli mja wa kutafakari atakubaliana na mimi kuwa ukiwa wewe unaishi pasi na kujua hatima yako, basi itakuwa unaishi vibaya. Japo kila mtu anasimama na mizizi yake tutasema, lakini kukumbushana pia ni vizuri, sababu sisi ndio ni binadamu. Lakini tuna ushahidi ya kuwa anayeishi katika dunia hapo kumbe ndio anakuja anaondoka. Sasa leo tukiongeza siku moja, kama vile leo tumejaliwa siku nyingine moja, tumeongeza katika dunia hii. Basi kumbe vile vile tukumbuke kuwa tunaondoa siku moja katika zile siku tukao tukae katika dunia. Sasa wewe utakuwa vipi wewe utaki kutoka, kwa mfano yule ambaye huwa hataki kutoka? Utaki kivipi yani? Utaki kuwa ubaki utende mema? Utaki kuwa ubaki una mambo fulani ambayo una mipangilio yako ya kiduniani, ama utaki kuwa ubaki ili ujitengezee nafasi yako kule tunakoenda? Hilo ni swali ambalo sitaki kujibu, nataka utafakari nalo. Ndio wewe utaki kuondoka, unataka tukae hapa. Tusiondoke kwa kwanza. Je, tusiondoke kwa sababu tutekeleze mambo yetu, miradi yetu, biashara zetu na familia zetu, ama tutaki kuondoka kwa sababu tunataka kujitengenezea nafasi kule tunakoenda? Sasa wewe unajua unakoenda, kama unajua ulikotoka. Hiyo tu ni tafakari. Na leo kama unadhani umetaka umeanza katika tumbo la mama, basi utazania kwa mwisho wako ni kwenye kitu cha mwili. Kumbe ipo roho ndani ya mwili. Hilo ni lingine la siku nyingine. Kwa sasa hivi hebu tafakari. Naam, ndio maana yake. Tunashika moyo zaidi ya kawaida katika maana kubwa ya kujizana mawili matatu, ili tuweze kuona vipi pamoja tutapeleka rumba mbele. Ndio awamu ya pili. Yo soy un muchacho, yo soy un Thank you. Sam Mangwala, Zala Sportiva, katika awamu ya pili ya Rumba Explosion, nawe mzee wa kiti. Ni saa tatu na dakika 13 saa za Afrika Mashariki, usiku. Unapomzungumzia Sam Mangwana, basi ni mmoja wapo ya magwiji wa muziki ambao tutajibu kwa enzi. Alizaliwa tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 1945, bwana huyu. Mamake pale kutoka Angola na babake asili yake Zimbabwe bwana. Kwa sana kwenye mabendi bendi yale katengeneza kina Africa na All Stars zile. Kipindi fulani pia alikuwepo ndani ya Chipo Sound Orchestra Kinshasa. Bendi iliyokuwa ikimilikiwa na Grand Master Grand Maitre Franco Luambo Luanzo Makiadi. Kipindi fulani pia amefanya kazi pale na Tabule Pasta Roger Runda na African Fiesta. Africa Fiesta National, Africa International. Kumtaja bwana Sam Mangwana, basi kwa kweli tunakubali kazi yake ilikuwa ni ya juu sana, na muziki yake ndio kama hivyo, ilikuwa inaleta hisia fulani. Unaposikiza nyimbo za Sam Mangwana zinakuletea kumbukumbu fulani, kama ulikuwa ukisikiza kitambo, ile inakupeleka ni Kiingereza wanasema down the memory lane. Asante sana bwana Robert Mwachiru, unaniambia uko na befachi hapo, umetulia unasikiza Rumba Explosion ndani ya England hapo. Asante sana tena. England si England hapa mtaani, unajua msikilizaji, unaposikia England, England ni ya kweli kule kwa malkia wapo bwana, wanasikiza. Asante sana Duncan pia vile vile. Duncan ananiambia bwana ametoka kwa ibada sasa hivi kanisani, lakini anatusikiza vizuri sana ndani ya Houston America pale. Naambia majirani wote mtaani wao wanauliza bwana, mbona Rumba Explosion mbona hujafikia? Bwana wekee, alafu ambie mzee wa kiti huyo sana naye bwana. Utapatia namba yangu bwana Duncan. Sasa mmoja tu hapo bwana, mama fulani mwambie bwana, bwana atakufundisha Kiswahili, atakufundisha na nini. Sogea hiyo kamba hizo za kuingia the land of milk and honey. Na jamaa uchoka ukaingia sehemu za Amerika wapi kule, kwa sababu alikuwa ashasimuliwa bwana kule maisha poa, kila kitu chwari, yani mambo kule yani, yaani unakaa pia ni wewe watu wanatupatupa vitu bwana, unakuja tu njiani unapatana na vitu viko njiani njiani, yani unashangaa namna gani unakuchukua, yani bora uwe na usafiri tu. Jamaa makochi akitoka mapya anatoa makochi yake anaweka nje kule kuchukua vitu kuviweka nje ama kuvidispose vile vitu ni pesa, yani kweli. Yani sasa mtu anaona wacha niweke nje, kuna kampuni jamaa atakuja kuchukua chukua tu. Jamaa alifika kule akapata tabu sana, akashangaa yani ndio alikuwa akisikia nini, yani vipi, mbona iko tofauti tofauti hivi. Mwisho akawa anataka kurudi, yani kurudi pia inakuwa ni balaa, kwa sababu ile tiketi tu, yani ndio kile tiketi labda kama 300 200 itakuwaje? Hadithi za Ulaya zina mambo yake na ughaibuni. Lakini mpatie namba, yani sababu, yani bwana Duncan, mpatie tu namba, mwambie mzee wa kitu tuwasiliana. Zaidi ya asante sana, ni saa tatu na dakika 16 saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kama ndio umefika sasa hivi ndani ya Rumba Explosion. Uko nami hapa mzee wa kiti, tunapatia burudani safi kabisa. Nimekuambia tunatarajia ya kumpoteza Teddy Kalanda Harrison ndani ya Dem Mushrooms. Tutakuwa tunaangazia muziki ya Dem Mushrooms, tunafuatilia pia historia ile, ipatia kumbukumbu tu tuweze kuona inakuwa namna gani. Karibu kama ndio sasa hivi, wala hujachelewa sana, tuko hapa kuhakikisha kuwa pamoja tunapeleka Rumba mbele. Asante sana Gomez, Gomez yuko ndani ya nyari yangu. Pamoja sana mkuu. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. Mungu iko Elena Linoa the Blacks jengo asani popote ulipo mikindani pale pamoja sana Abdulrahman Wandati ananiambia uko Nairobi bwana mzee wa kiti na kupata kwa njia safi sana mzee wangu Abdulrahman asante sana popote pale ulipo bwana popote pale ulipo ni kwa kama kwa fulani ananiambia uko Nairobi bwana amokuaga nyumbani unaweza kuwa uko Nairobi kubwa na nyumba mbili tatu tunajua tena za kiwazee wazee ndio wamiliki yani amri kuna msio sio kuna Nairobi Na mimi ulikuwa unaniambia uko Mombasa, kwa semina. Ikawa Rumba Explosion imeleta zani bali ya heri bwana. Asante sana mzee wangu Abdurahman Wandaa, tunaniambia uko ndani ya Plainville Apartments 6i Nairobi South B pale. Kwa poa South B nikija Nairobi pia mimi naijuajua hiyo mitaa mzi mzima. Karibu sana, asante sana. Robati Mwachiru pale akiwa na mzee wangu Kipachi, anaambia ni mzee wa sehemu za Kikambala pale, pamoja sana na mzee Kipachi. Asante sana bwana, nashukuru sana kaka, kaka mkubwa itakuwa. Asante sana, anaambia wako pamoja pale ndani ya UK wanasikiza Rumba Explosion pamoja sana. Naniambia Robati, naniambia msalimie bwana kaka Kitunguu na the big Baraka Rumba Explosion Fatality, unasema unatupenda sana na sisi pia tunawapenda sana vile vile. Karibu sana, wajanifungua simu tuje kujulia na Juliana hali. Kumbuka katika wangu inaofata tutakuwa tunaangazia sana the mushrooms, hususan unajua tena maombolezo yetu ni kama sherehe, tunamsherehekea Ted Kalanda Harrison ambaye nyimbo zake zimetembea dunia nzima, zimeuza Kenya kujulikana, jambo bwana, kuna matata. Wanazungumza na rafiki yangu mmoja Mjamaika kwenye ma TikTok yale, tunajua tena mnakutana, lakini akiniona tu ananiambia hakuna matata, hakuna matata. Ndio kuna matata zamani, lakini sasa hivi yani barani watu wanapitia hali ndani ya Kenya, lakini poa tu. Kama ulikuwa ushapiga simu mwachie mwenzio tafadhali, twende katika mfumo huo ndio tuweze kupatana wengi wengi. Mmegundua kuna wengi ambao hawapati fursa ya kupiga simu kwa sababu wananiambia bwana mzee wa kiti, nilikuwa na mkutano na mashabiki wa Baraka FM siku ya Ijumaa, wakaniambia wengi kutoka Kaloleni, nilikutana na wengine kutoka Mtwapa, wengine kutoka Mombasa. Ndio mzee wa kiti anapopiga simu bwana, mtu mwambie kwa ufupi tu na sibiregelegelee, ndio sisi wengine pia tupate nafasi. Huo ni ujumbe huo. Halo Baraka FM. Mzee wa kiti. Kitunguu huyu. Kitunguu wewe una usikima neno wewe? Sasa. Unaona sema niambie. Hivi katika kitengo chako hicho cha kauli ya mzee wa kitu. Ndio. Kwa kinanifunga sana. Ndio. Katika ratiba ya huo mjadili hiyo ratiba yetu tuongozayo, lakini hapo huwa kunanifunga sana. Naam, naam. Manake hata mimi nimetafakari kuwa ndio mtu akiwa anakuja hapa duniani, yani mtoto akizaliwa hapa duniani ndio huwa anakuja amefunga ngumi. Ndio amefunga ngumi. Sasa aliye naam ndio akubaliwe hapa, lakini akicheka huwa ni mbaya sana. Ndio. Na yule amerudi kule mbinguni naam kama amefariki ndio huwa anarudi yuko taratibu, na tena yule anayekuja huwa anakuja kutukuku kuonyesha hapa si mahali pazuri. Ndio. Lakini kule anaporudi huwa anaenda na kuonyesha kuwa kule tunakoenda ni kuzuri kuliko hapa kabisa. Lakini mtu hataki kukaondoka hapa kwa sababu anasema kuwa hapa ndio pazuri. Leo hii ukimwambia mtu utakufa kesho. Ndio. Sasa mimi hiyo kitendo wewe ni praisa baba. Sawa mzee wangu, sawa. Asante sana mzee wa kiki. Anaitwa Kitunguu. Kitunguu ametafakari kina chake kirefu pia ndani ya kauli ya mzee wa kiki. Na utakuwa ni kauli ya Kitunguu hiyo. Halo Baraka FM. Naam. Pastor Shem. Ndiyo. Naam. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Asante sana pasta. Aitwa pasta Shemu huyo, amekia msisitizo. Halo Baraka FM. GK. GK. Sasa. Naam. Ni Harrison Ted Kalanda ametuacha. Bwana. Sangati. Ah. Umeona habari wewe? Sio leo. Bado ni siku nne zilizopita. Siku nne zilizopita. Ah. kama Jumatano. Leo lini? Leo Jumapili. Itakuwa ni kama nadhani hapo hapo kwenye Jumatano hapo. Yule wa Kaloleni. Yule wa Kaloleni Jim Mushrooms, founder yule. Bwana. Umenitia mwili baridi. Wewe soko ndiko kwetu. Bwana, poleni soteni. Haya, sasa. Naam. Mimi nawapatia pole. Ndio. Safari mbele na nyuma. Ndio. Ila naomba waburudishe na huu wimbo. Naam. Supa Mbondo ya Fata Mombasa. Supa Mbondo Fata Mombasa, professor. Safari. Sawa, sawa. Sawa, sawa, mzee wangu. Ndani ya Baraka FM Room Explosion, tuko hapa kuhakikisha kwa kila kitu shwari. Halo Baraka FM. Aitwa MJ huyo. Kuzela MJ wengine atasema Michael Jackson ni MJ wetu Mariam Juma kutoka mtaa magongo magongo pale. Halo Baraka FM. Habari ya leo mzee? Nzuri sana. Karibu ina. Mimi ni mzima na shukuru Mungu. Naam. Wacha kwanza tumwendee bwana Kitunguu nimesikia. Ndio. Bwana Roba Kimakini. Ndio. Hapa Kabilo. Naam. Lenye maneno. Naam. Mke wangu ataongea mwenyewe baadaye kidogo hapa. Ndio. Naam. Wote hao wapewe kibao Mabukile na Orkestra Kukafuka. Kukafuka. Kabisa. Kukafuka kipindi kile wamejitoa kwenye Lipua Lipua, wamejitoa kwenye Kamale wale. Kina Shima Ngasosa wale. Ndio hapo. Walikuwa wanafuka wale, si mtani. Haya wale. Mzee hia. Haya wale mzee wangu ndani ya Baraka FM. Ngoja nisome arafa. Wimbo huu kiwaka najua kuna mtu pale anasema, mzee wa kitu yasema nini hapo siwache huo wimbo. Nitaanza nao katika awamu inayofuata. Alafu baada hapo ya awamu yote inayofuata hiyo tutaidedicate kubwa kwa Teddy Kalanda Harrison ngoma za Game Mushrooms. Nitajaribu pia kuangalia kama naweza kumpata Katana kaka yake Teddy tuweze kuzungumza naye na tuangalia vipi tupate ile historia. Nilikuwa nimewahi kupanga kufanya mahojiano na Katana bana, yani interview haikufanyika, tukapanga tena na ndio kama namna hiyo yametokezea au yametupata kwa sababu matua kwetu sote kwa njia harafa hapa 0748312175. Unaweza tuma harafa ukaniambia namna gani uko wapi, unalipata ukiwa wapi. Kama David ananiambia Room Explosion, mzee wa kiti, mambo vipi? Leo iko poa. Hicho kibao kinachocheza sasa hivi chanikumbusha enzi hizo pale Mada Radio. Namkumbuka mzee Charles Omuga kabisa, sema ilikuwa tamu sana. Ndio hapo jaza mikoba tuko nao sisi. Vipi mzee wa kiti, niambie huyo mzee Teddy Kalanda atazikwa lini? Ni Kitunguu. Tajaribu kumtafuta kaka yake hapa tuzungumze naye tuone tutapata vipi. sango ya poku wa mzee wa kiti tika na pesa abino lisapo moke lobi samedi na kanisi ezamo kolo ya lomingo najua kilingala ukizungumza poku ni daidai wakitamka tamka ki na adia zao zile anasema ni metune Baraka FM na nasikia vitu tofauti nikashindwa leo mzee wa kiti mbona simuelewi nikakumbuka ni Jumamosi na wala si Jumapili wa rumba explosion likolo oh PDG wa rumba ancestor haya bwana mzee mzima alafu sasa hivi takoko ni butu ama pokwa unajua unakielewa hii lugha ama hiyo pokwa ndio jioni na sasa hivi tunaona ni usiku ni butu eh lo bana ngai mbembo PDG lo bana ngai haya bwana Rumba mzee wa kiti salamu alaykum mimi ni mchezee Sonia ya Banu Kanta ni Abdalla Mwajego Msomorone na kunikumbusha Banu Kanta tuliwahi kufanya mahojiano na hapa katika kujia vita salamu alaykum mzee wa kiti hebu muulize Omar Mapangala kama amewahi kuishi Majengo Kingolani ni mimi Bongoni Ikole Walikoni haya bwana mwanamke fanana naye nini uko mitaa hiyo alipanda mbegu ni aje mzee wa kiti na bai tawala imeshika sana asante sana nani mwingine mzee wa kiti ujambo rumba moto kama umeme bwana nichezee moja the matchroom mola wape nguvu kwa wakati huu wa majonzi ni mama Nancy kutoka Baboi mama Nancy pamoja sana sitacheza moja nitacheza nyingi tu amjambo hapo studio ni Fatuma naomba wimbo wa strong ladies sijui mwenye aliimba please tafurahi. Tupando kinalani ya wali mba strong ladies. Fatima. Labda msikilizaji atuambie. Sijui kama ni rumba hiyo ama itakuwaje. Haya bwana. Mko pamoja. Itakuwa labda ni bango hiyo. Ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Mko nami hapa mzee wa kiti. Asante sana katika awamu hii. Na upata vile vile. Tunaanza na kiwaka hiyo. Mpire Bakuba. Alafu tutakuwa tunaingia moja kwa moja kwa muziki ya The Mushrooms na kumwangazia Teddy Kalanda Harrison. Tunashika moyo zaidi ya kawaida popote pale ulipo karibu ndio kama umefika sasa hivi chombo ndio kimenoa nanga hujawachwa hujawachwa sana tuko na wewe tu kwa hivyo usicheze mbali. Wakati mkubwa pekee kale hapa akiwa na kundi zima la mpira Bakuba alafu tutakuwa tunaingia kwa ndani zaidi kuhusu The Mushrooms. Thank you.

Kazi safi sana mpire Bakuba ama ukipenda Empire Bakuba, tuko hapa ndani ya Baraka FM kuhakikisha kuwa pamoja tumepeleka rumba mbele katika awamu hii ya tatu. Ndio maana yake kubwa ya kuhakikisha kuwa muziki mtamu unaupata. Kwa hiyo hapa mzee wa kiti, na katika awamu hii kama nilivyokuwa nimekuahidi, nitakuwa naangazia sana muziki ya Dem Mushroom, hususan tukizungumza kuhusu Teddy Kalanda Harrison, na tukifanikiwa pia tutakuwa tunazungumza na kaka yake Teddy Kalanda Harrison Katana, ambaye tutakuwa anatuelezea tu labda kuhusu yaliyotokezea na mipangilio iko namna gani. Naamini tupo wengi tu ambao tunataka kuhudhuria mazishi, na kwa maana kubwa pia tutakuwa tunajua mengi. Kwa hivyo limetufika sisi makiwa kwetu sote, na kwa maana kubwa tu pia tunatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu ametimiza timamu yake pia nyakati. Wengine wetu tunakuwa mashahidi kuona yaliyotokezea, ambayo pia sisi tunatatuamkia tu katika siku zetu tulizopangiwa. Sasa hivi ni saa 4:15, saa 4 usiku. Karibu sana, uko nami hapa mzee wa kiti kuhakikisha kuwa pamoja tunapeleka rumba mbele. I'm Jambo bwana, hakuna matata. Ni wimbo ambao ulitia fora sana. Niruhusu niuanze tena wimbo huu bwana, kwani nani analeta kesi hapa? Si mimi ndio mzee wa kiti bwana. Pamoja sana Robati Mwachiri kumeniambia hiyo jambo muhimu sana. Naama nilikuwa nimekuahidi nitamtafuta Katana kaka yake Teddy ili tusiandike na Mate. Najua Rumba Expression tunachimbua, tunapata yale kupata vile habari matayarishi kunavyoendelea, ujue wengine wetu kama tutafika mazishini. Halo. Ya, vipi? Safi sana, Katana. Naam. Karibu sana bwana ndani ya Baraka FM. Asante sana ndugu yangu. Tunaambia kwa mzee wa kiti kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele bwana. Safi kabisa. Kwanza natangulia kusema poleni soteni kwa msiba ambao umetupata, yani ni majonzi makubwa sana. Wengine wetu tulipopata tanzia hii basi tulipigwa na mshtuko, na baadaye ndio tukasema sawa, ni mambo ya Mungu, lakini kweli ilitupata mahali ya sote kwa hivyo, manake yapo ni jambo ambalo sote pia tutakayopitia, lakini kila inapotokea popote ndio kuja na kushtua mtu moyo na hisia zingine ambazo hujawahi kuzipitia mtu. Ndio, na kwa niaba ya Baraka FM na msikilizaji wa Baraka FM Rumba Explosion, sisi tunatuma risala zetu za rambirambi, yani ziwafikie na mjue tuko pamoja kwa hali na mali, yani wakati huu mgumu tuko pamoja sana Katanga. Asanteni sana. Simu na ndugu zenu za rambirambi, angalau kidogo tupige mioyo pasi. Ndio. Na pia tunajua hatuko peke yetu. Ndio. Na zaidi kwa labda kwa sababu tu ya msikilizaji ambaye hajui kunaendelea nini na hajui, si ajabu kuna mwingine pia muziki labda The Mushrooms alikuwa hajaisikia ama alisikia na hajui kina nani. Nadhani tungeanza na utangulizi tu tukawaeleza The Mushrooms ni bendi gani hususan kabla tujaingia katika swala lililotufikia. Sasa, shukrani kwa fursa hii. The Mushrooms ni bendi ya hapa Pwani ambayo mpaka kufikia jana wiki hii, wiki iliyopita alipofariki mwanzilishi Teddy Kalamba Harrison, tumebaki ndugu wawili kwenye bendi hilo. Tukianza tulikuwa ndugu watano na marafiki, lakini sasa kwa jumla ndugu wametutangulia watatu, tumebaki ndugu wawili na bado tuna marafiki kama watatu hivi, alafu na mwanangu mmoja na nyumba wangu sasa aliingia yeye kwenye mambo hayo. Labda kwa utangulizi tu, mkianza ndugu watano, utajie kwa majina. Mwanzilishi ni marehemu yule aliofariki wiki iliyopita, Teddy Kalamba Harrison. Alafu yuko kakangu mkubwa anaitwa Billy Saro Harrison. Yuko marehemu kakangu pia mkubwa wangu anaitwa George Zero Harrison. Yuko mimi John Katana Harrison, na sasa kuna mtoto wangu na mimba wangu aitwa Kalume Katana Harrison. Ameungana nasi. Yo Harrison, yani mko na majina kama ya kizunguzungu hivi naona. Naona mamalizia na hiyo Harrison inikuwaje hiyo mzee? Hiyo sasa swali la kuuliza wazee, lakini hiyo mara nyingi naambia watu mbona hujashtuka na John? Ndio. Unashtuka na Harrison. Kwa sababu Harrison imemalizia na si kawaida huwa. Mambo hayo bwana yankwenda kihivyo. Sasa maswali mengine siwezi jibu bwana. Haya, wacha tuweke kando, ametokezea tu. Kwa hivyo mlianza mwaka gani, kwa faida ya msikilizaji? Kikundi hiki kilikianzisha, alioanzisha mimi niliofariki mwaka 1972 tarehe 12 Desemba. Alafu katika kuanzilisha bendi, maanake mi nakumbuka nikiwa, kwa sababu tumezaliwa huko huko Mombasa, nilikuwa nasikia kuna bendi fulani bana Chuda bana wanaitwa The Mushrooms Chuda. Vijana walikuwa wanakimbia shule, wengine wanakuja wakichungulia. Ndio ilikuwa ndio nini ama ndio kundi kina nani wale? Ndio ilikuwa sisi, bendi imeanzishwa Chuda pale. Sasa pale pale nyumbani kwetu. Naam. Kukiitwa Chuda Fondo ilikuwa tukifanya mazoezi. Ndio. Sasa watoto kutoka mitaa ya Spaki mpaka Maguraya huku Chuda, Choronoka, Makande, wengi walikuwa wakija pale kusikiza tukifanya mazoezi. Alafu imekuwaje, yani familia nyote mmekuwa kwenye mziki, labda baba yenu ndo alikuwa na mambo ya mziki ama wote? Kuna mwingine ushangaa, hii familia ya vipi, yani kila mmoja ni mwanamziki? hai mambo ya Mungu. Baba alipiga piga mambo ya muziki lakini si sana. Ndio. Mama alikuwa katika kwaya ya kanisa. Lakini kwamba sisi sote ndugu wa kiume tuko ndani ya muziki ni mambo ya Mungu alipenda mwenyewe. Ndio. Tukajipata sote kwa mvuto kwenye kwenye shughuli za kimuziki na kwa bahati nzuri akawa sote ametupatia kipaji hicho cha muziki. Ndio, ndio. Naam. Bendi ya The Mushroom imetembea sana duniani naamini. Naam, kwa kusema kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu ametupa safari za kutosha. Ndio. Naam. Kuna bara ambalo hamjafika labda katika mabara yetu tuliyoko nayo, bara Europa, Amerika, wapi labda Australia, wapi tugusie gusie kidogo? Kwa kusema kweli Amerika hiyo ya kusini kaskazini ndio hatujawahi fika. Ndio. Lakini huku kwingine Afrika tumeranga sana. Ndio. Tukienda Asia tumeranga sana. Naam. Tukienda Arabuni tumeranga pia. Ndiyo. Na sehemu zingine zaidi ya hata India tumependa tukacheza, kwa ndio kama bendi ya kwanza kutoka Kenya kucheza India huko. So tunashukuru, tumeenda nchi nyingi sana. Ndiyo. Huu wimbo Jambo Bwana ulikuwa ni kitu gani? Mna wimba na kote Safari Sound wanaimba kama hivyo, kala na shingo, nani aliuanza huu wimbo? Mlikuwa ilikuwaje? Sababu ni wimbo ambao naona umetuuza sana nchi za nje. Wimbo ule umetungwa na kakangu ni marehemu aliyefariki wiki iliyopita, Teddy Kalanda Harrison, ndio mtunzi. Ndio. Na ndio ilikuwa kama wimbo wetu wa kwanza kurekodi. Naam. Ile mara ya kwanza sisi kuingia kwenye recording studio. Ndiyo. 1980 ndio tukarekodi wimbo huo kwa Santuri zile ndogo zamani. Kwa hiyo mbele wimbo wa kwanza ulikuwa huu. Sasa watu wote huita Jambo Bwana, lakini jina lake halisi ni Kenya Hakuna Matatu. Ndiyo, ndiyo. Unaona, kwa hivyo tumezenguliwa na wazungu, ndio walianza hiyo Jambo Bwana. Jambo Bwana sisi tukachukua jina juu kwa juu. Kwa sababu mbono ulipendwa sana na wapendwa sana na watalii, especially kwenye mahoteli. Ndio, ndio. Ndio. Kwa hivyo ndio baadaye pia Safari Sound pia wakaweza kuimba imba tu katika maana ya ufuoni baharini. Wao waliurekodi haswa. Waliuiga wakarekodi. Mzengala pia ashauiga akaurekodi. Ndio. Umeigwa na watu wengi mpaka Air Force. Bendi ya Air Force ya machi ya Belgium, umeigwa Ufaransa, umeigwa vizuri. Kuna kama watu wengi watakumbuka Safari Sound, kulikuwa na bwana mmoja akipiga vinanda pale akitwa Chuli Richard. Naam, naam. Kakake Salim ameuiga wimbo huu kwa urekodi wa Arabuni. So umependwa na kuigwa kwingi. Yaani umefanyisha Kenya pia imejulikana, imekuwa ni kama ambasada wetu, yaani nyinyi mmekuwa ni maambasada, mabalozi wetu nchi za ughaibuni huko. Sisi tumeuita wimbo huu wimbo wa taifa wa kitalii wa Kenya. Ndiyo. Zamani mkiimba kulikuwa hakuna matata, siku hizi vipi? Naona da. Kuna rafiki yangu mmoja Jamaika, kila nikimpigia simu tukizungumza yeye utangulize ile neno Kenya hakuna matata. Najua maneno ya wimbo huu yamezaga ulimwengu mzima. Ndio. Kenya wakati huo ilikuwa Kenya nzuri, hakuna matata kweli. Eh bwana. Bwana Katana, kusema kweli tuna msiba, lakini sasa mambo ya muziki, msanii akitangulia mbele za haki, basi njia ya kumtambua huwa ni kumsherehekea wakati wake aliokuwa na kusherehekea kupitia kwa nyimbo zake. Ndivyo tunavyojiliwaza kabisa kabisa. Kwa hivyo tunamwambia pole yule ambaye labda yuko pale nje bado ana majonzi kama sisi, lakini anashangaa hawa vipi, mbona hawako kama wana majonzi. Hivi ndio tunapoomboleza bwana Teddy Kalanda Harrison, msikilizaji. Kwa hivyo usipie wasiwasi, naona nazungumza naye John Katana Harrison ambaye pia ni kaka yake Teddy Kalanda Harrison, na ndio waanzilishi katika bendi ile ya The Mushroom. Sasa hivi tunapozungumza tuna msiba, na ndio sababu kubwa ya kuzungumza naye bwana Katana ni kuweza kujua hususani yaliyotokezea, lakini imenibidi lazima tuzungumzie bendi ya Dimashi Mskatana. Mimi nahuzunika kitu kimoja, tulipanga na wewe sana tufanye interview kama unakumbuka, kama mwezi wa tano hapa nakumbuka, tukapanga haikuwa, alafu malaki huko tufanye interview, alafu kwenye akili yangu nishasema lazima nitatia timu kwenye studio huko Makaloleni nizuru, tukae tuzungumze, nipate kama kuna mboko kadhaa hapo, yani si unajua tena, lakini haikuwa. Lakini Mungu ana sababu zake kabisa, wakati wa Mungu ndio best, wakati wa Mungu ndio best. Kuhusu mwenda zake Teddy Kalanda Harrison, labda tutuelezee ilikuwaje na mpaka sasa hivi kuna mipangilio iko namna gani, kwa faida ya msikilizaji ambaye anania na ari ya kuweza kutaka kufika mazishini labda. Sawa, asante. Kwa kifupi, ndugu yetu ameugua ugonjwa wa saratani kwa muda wa miaka kama 6.5 na ndio ugonjwa uliopata kwamba Mungu alimtumia kwa kuchukua maisha yake. Sasa alifariki Jumanne iliyopita, na mipango tumeendelea, kwa majaliwa tutamzika Mungu akipenda Jumamosi hii inayokuja tarehe 28 huku sehemu ya kwetu Kaloleni. Kwetu wajua watu washazoea, wanapomezewa kupaita mushroom villa. Ndio, ndio. Kwa hivyo ukifika Kaloleni kuuliza mushroom villa, utaelekezwa mpaka nyumbani na watu tu kwa mabodaboda, sehemu nyingi wanatujua. Mazishi yataanza, shughuli ya maziko yataanza kama 4 ya asubuhi, na kufikia 9 majaliwa Mwenyezi Mungu tutakuwa tumemaliza. Naam. Kwa hivyo Jumamosi ya tarehe 28 ndio inaratibiwa ya kuweza kuhakikisha kuwa tunampumzisha Teddy. Ndio, ndio. Msikilizaji, nadhani umelisikia hilo, ndio siku itakayokuwa ni tarehe 28 Jumamosi, na ndio ratiba ambayo iko ndio imepangiwa ile. Labda una lipi la kumwelezea msikilizaji, kwa maana tu ile ya kumpatia habari yoyote ile ambayo ungependa kumwelezea na kupatia fursa kumpata? Asante. Kwa kifupi, jamani, najua hii ni kazi ya Mungu. Moyoni tunaumia, lakini tumekubali amri ya Mungu, tumeikubali. Pili, wale waliokuwa mashabiki wa bendi yetu waendelee kuishabikia bendi, kwa sababu tuko sisi ndugu wawili. Kitambo kaka alipoanza kuugua na kabla hiyo alipostaafu, yeye ndio kiongozi. Na bendi inaendelea. Tutazidi kutoa miziki mipya kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini tunaomba mtushabikie vile vile. Ndio. Maanake bila ya nyinyi mashabiki, then hakuna The Mushroom. Ndio. Msiwa mnapatikana wapi labda siku kama bendi? Sisi tuko Nairobi. Naam. Na kazi tunazofanya zaidi ni kazi za makampuni corporate, alafu sana sana safari za nje. Ndio. Na pia watutengeza tamasha zetu wenyewe, kama vile Coast Night. Ukisikia Coast Night inafanywa Nairobi, huo ni tamasha letu. Ndio. Sasa ukijia kaika kwenye bendi pale, ndio mtu akupiga piga pakasha pakasha, anaweza pata safari ya kwenda ng'ambo, sio? Atakubeba tu. Na vidude la gota gota tu pale. Unajua hizi niko ndani ya safari bwana, angalau niende nikatalii na mimi. Mtindo mmoja tu. Wala tunawatakia kila la heri Nairobi na katika safari yenu ya muziki. Pia tunafurahia, mimi nakumbuka nikizungumza na mwenda zake, kuna kipindi kwa pia nikizungumza naye, alikuwa akifuatilia kipindi chetu hiki, na sasa kitu kinanitatiza ambayo labda wewe utanirekebisha. Sikujua kama kipindi kile nilizungumza na yeye ama nilizungumza na wewe. Unajua majina yenu, si nyingine, nao namba zenu zote mbili kwenye simu, lakini ilikuwa tunazungumza na kuhusu Nyanyarukia yule. Nyanyarukia mchekeshaji fulani. Sasa alinipigia simu yeye alidhania Nyanyarukia ni nyanya wa kweli. Unanielewa? Haikuwa wewe, sio? Ah, sio mimi. Sasa ilikuwa ni yeye. Mpaka kanipigia simu akaniambia, bwana huyu nyanya alicheka sana mwanzo. Akaniambia huyu nyanya, maanake nyanya alikuwa anasema sijui amesafiri, ameenda wapi, amepiga Nyanyarukia yule mchekeshaji Dr. Kokoro. Na vituko vyake. Sasa marehemu alidhania yule nyanya ni wa kweli. Na nikampigia Kokoro nikamwambia, bwana Teddy amenipigia na tukazungumza, lakini ametanguliza tu kwa wewe ni nyanya, nataka kuone na umefurahisha sana. Sasa mimi sikumwambia wewe si nyanya hapa. Simwambie kwa sasa hivi madamu ashakwambia mambo yote hayo. Itabidi tupange safari siku nyingine tuende zetu Kaloleni ndio tukakwenda. Sasa haikutimia bwana. Lakini yeye ametangulia akijua labda kwenye nyarukia ni nyanya wa kweli. Hiyo ni kumbukumbu ambayo niko nayo. Tulikuwa tumepanga kuweza kufika huko, lakini ndio kama hivyo mipango ya Mwenyezi Mungu haikujaliwa. Lakini asante kwa kuzungumza nasi, labda ni fursa yako hii bwana. Mimi nakuachia wewe useme unachotaka kusema sasa hivi kabla hatuja kupatia nafasi upumzike. Mimi nasema asante sana kwanza no. Mbele ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, ndio maanake Mungu amekuwa mwema kwetu. Kumbuka bendi yetu kufikia mwaka juzi, ndio tulikuwa na tamasha kubwa Nairobi na exhibition ya kuadhimisha miaka 50 ya bendi yetu. Ndio si bendi nyingi zinakaa miaka 50. Ndio ametuweka saka, amefariki na miaka 72. Kwa hivyo ile bonus Mungu alimpa miaka miwili, japo tulitamani tuwe naye zaidi. Kwa hivyo bendi ipo, tuomba kutuombee kipindi hiki kigumu tukivuke, na pia Mungu azidi kutupa umri tuweze kuleta miziki ya kuburudisha na kuelimisha na kuchangamsha. Ndio. Lakini mashabiki wetu ndio kila kitu, maanake sisi watuarudia na kusema kwamba bila ya mashabiki sisi the mushroom si chochote kabisa. Ni sawasawa aliopika pilau hata iwe nzuri hivi, kuliwa itaoza. Ndio. Kwa hivyo sisi pilau yetu ni muziki, ni kila nyinyi watupa nguvu ya kupika tena pilau nyingine. Asante sana. Asante sana kaka. Shukrani. Asante sana. Huyo ni mwanamuziki na ni kaka yake Teddy Kalanda Harrison. Umemsikia hapo tarehe 28, msikilizaji, Bathroom Villa Kaloleni ndio siku ambayo atakuwa anasindikizwa Teddy Kalanda Harrison. Itakuwa pia ni Jumamosi, itakuwa ni Jumamosi hiyo. Ndani ya Rumba Explosion ndio mpango mzima hapo, unajua tena thank you. Nakumbuka mwenda zake alimsikia Daktari Kokoro hapa akimwiga yeye aliyotukia wakati huo. Koko ni nyanya anasema ameenda Dubai, sio ameenda wapi kule. Ndio vituko vituko vile nyanya bwana. Kama leo alikuwa kwa nasikiza pia na alikuwa anipigia simu kana bana. Ndio na bana kama amefika kule. Kuna ngoma ambayo nazitegeza tengeza hapo kwenye studio nini itabidi tuone yani nione vipi anaweza kukupromote kule mambo bana. Kule kule ya Dubai. Ya mambo Dubai najua watu na nini. Sasa kuja na gia hiyo yani bila kituo. Toka mwisho nilipomaliza nikaona chakuaje sasa huyu. Tumwambiaje yani yule sinyanya yule? Ah, sio mambo ya kumwambia hivi. Huyu mpaka tunaye ile hala kwa wale. Ikabidi nizungumze, nipigie simu bwana Nyanyarukia. Wangu wa karibu sana wewe bwana. Daktari Kokoro. Tukapanga bwana Kokoro kanaambia hapana. Simueleze bwana madamu yeye amekuja na gia hiyo. Unapaka natumaini ataka hiyo ngoma alikuwa ametoa ngoma moja ambayo inazungumza mambo ya wanabunifu kule. Tukapanga tutakwenda kule. Unaona mipango ya binadamu sio mipango ya Mwenyezi Mungu. Tulipanga kwenda kama ilitoka pia kilini na kama hivyo sasa pia tukajaribu kupanga na nimempigia huyo pakatana. Alikuwa kufanya mahojiano naye pia ikaa bado hajafanyika mpaka leo kumbe nilikuwa nimeratibiwa na Mwenyezi Mungu kuifanya hiyo interview. Kwa hivyo tunamkumbuka mwenda zake kwa sifa nyingi ambazo ametupatia Kenya na wao kuwa kama mabalozi wetu kutembea nchi nyingi sana kueleza ujumbe huo wa kuna matata jambo bwana. Na kwa maana hiyo kubwa tunasema umetimia, mapenzi ya Mungu yametimia, sisi binadamu ni kutokeana tu mema na yote kumwachia Mwenyezi Mungu. Zaidi ya kawaida Baraka FM tuko hapa wapisha kuwa pamoja tumepeleka rumba mbele.

Thank you. Thank you.

I'm going to go to the next one.

Naam, ni muziki wa orchestra Kiama. Bwana, ukisikia kina Mozola Ngunga hapo wanafanya mambo, ndio utajua kweli hakuna kubahatisha. Kiama wanafanya mambo, unajua kweli hakuna kubahatisha. Ni wimbo kwa jina Sarux, kama unavyosikia jina la Kifaransa, ile kwa maana kubwa tu serious. Orchestra Kiama, orchestra Kiama. Franco Mozola Ngunga. Ah! Bwana inaleta kumbukumbu kubwa sana yani. Kabla hapo pia nimekuchezea ngoma ya Lipua Lipua Seto King, Seto King, wimbo ambao ulitungwa utunzi wake Luswama Aspro. Tutakuwa namtafuta Luswama Aspro. Kuna kipindi tumezungumza naye. Tutakuwa namtafuta. Tuje kupata historia yake pia anaendeleaje. Historia yake ya muziki ilikuwa vipi? Ndio kama namna hiyo ndani ya Baraka FM Rumba Express na mpango mzima uko nami hapa mzee wa keti. Kabla hapo pia nimekuchezea fuka fuka babokilo. Ah bwana, zamani yani kuna mtaa alikuwa anakuambia zamani sio kama bakova chana na zamani bwana sio kama bako. Zimezele dakika 22 iweze kufika saa sita juu ya alama pale. Hiyo itakuwaje? Tumekuwa tukienda mpaka karibu na asubuhi. Wale ni wachi wa DJ wana mwalizi. Wale nipokea simu hapa 0722479800 ama 0733579800. Pale awali pia umesikia nikizungumza na Katana Harrison ndani ya The Mushrooms, akatuelezea kuhusu safari na bendi ya The Mushrooms na tanzia tuliyoipata ya mwenda zake John Katana Harrison. Na vipi mazishi yatakuwa tarehe 28, itakuwa ni Jumamosi ijayo hiyo. Tupokee simu hapo. Halo, Baraka FM. Halo, mzee wa kiti. Naam. Habari ya leo? Nzuri sana, sijui wewe. Mzee Ngala huyo. Mzee Ngala kutoka wapi? Makaburini, mtu hapa kwa chifu hapo. Karibu sana mzee Ngala. Nimechelewa lakini poleni kwa hizo habari. Macho mzuko kwa leni. Ndiyo, pamoja. Ngeomba tu nisherekee na mashabiki wangu, niseme meme hizo nyimbo za zamani zamani, naona leo kizibuka. Meme Kiamu zio. Meme za baada. Safi mzee Ngala. Haya, nganifurahi tena wenzangu hapo mashabiki. Wasalimie jamaa. Sina Felix Katumbo. Ndiyo. Sina Male Mabdala hapa Mtoka Plaza. Naam. Naona wakisikia atasikia raha sana kina mkoa hapo. Au sio? Haya. Safi, asante sana mzee Ngala. Nafasi yako msikilizaji, una lipi la kusema? Kumbukumbu zinakukumbusha wapi hizi? Ningependa kujua bana. Na kuchimbulia makabazi ya kitambo kitambo. Lazima tuzichunguze sisi bana, ni ulisikia zikichezwa wapi? Lazima tujivunie jadi tunaileta leo, ndio maana ya Rumba Explosion. tunapatiana nafasi kwa rumba za kizazi kipya hizi zinazojitokeza, na rumba za jadi pia tunazipatia umuhimu mkubwa sana. Halo Baraka Zan. Naam. Sana. Karibu sana mzee wa nyumba 10. Alifariki jana kipindi kile cha corona. Ndio. Ndio. Tumesema lemba lemba bwana. I'm going to go to the house. Basi wazee wana kuruhusu ule nao. Nakuja mlijanyia mikoba baya. Zama zile magongonai tukua kuna ugogewa sana area hiyo. Tuko vingi sana tumetembea baya. Halo kwa hivyo mzee? Kwa kwa kwa kwa kwa niambie breakdown. Na. Ndiyo. Kweli kabisa. Alafu tukisema tukutaneni pia wajitokeze watu tukutaneni. Mwanzo raundi nitawaachia nini mpange nini yani. Mimi nije tu. Mashabiki wote mpange mpigane masimu semeni hivi na hivi alafu tuisawazishe hiyo. Sawa. Ndio. Ndio. Ndio, naleta ndio. Kama mambo ni kwa kwa na kwa katika chama cha demokrasia mziki. Ndio. Katika mziki za kama ni kitu kuna katika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ndio. Na kwa shukrani sana kwa kwa kwa kwa I'm going to go to the hospital. Jambo mwenyekiti. Naam. Mimi nataka masuala Basi wanabili zoto. Mwana, wataka waomba. Naomba wana. Wataka. Mwotingile. Mtakufa. Ebu tuimbila wana kwa wana kwa umeleka mistari. Tupe mistari. Matua wana kwa ipenda sana kitapo. Imba. Matua wanabili zoto. Bana gange bana koni ngasi mbana yo na kri kwe pa uhu salina robo kute mama toni sami maafu na edema kawa shima nga sosa yo mazua yo bana itaka sana bana yo saa jina nani kutoka abi jina lako nani kutoka abi kutingili kutoka abi kutoka likoni hapo saa santi sana mzi wangu rapchezea mazua ok Nani mwingine? Ego kwa kameta. Ego kwa kameta. Oli yate. Ozekate. Walikuwa ni wachekeshaji ya makando na kuwa wanaimba. Jua jukwaa pale wakivaa nguo za kimtindo mtindo vile. Halo bwana Gabo. Habari ya kushinda mzee wa kiti. Nzuri sana mamake. Huyu ni bibi yake Iha huyu. Karibu mama. Ninasalimia mashabiki wote. Ndio. Nikianza na kitunguu hapo. Naam. Nikikumbuka Kaloleni, Social Hall. Ndio. Vibe Maziwani. Naam. Mareni. Pamoja na mamdogo Jackie Ndarawe. Naam. Nikiomba tu kibao kimoja, rekodi moja hapo. Ipi hiyo mama? Ninataka tu mwana Finda. Mwana Finda. Ya. Leo mmeamua la Kiamu. Mwana Finda hapo pia kuna Banrizi Galale. Kimaliza na yeye, mimi nakumbuka yani tukiwa wakati huo. Alikuwa ni maneno, naenda kwa disco, naenda kwa dance, ukirudi nyumbani hakuna kulala, niende shamba manto. Bidii, usilale ndio kesho uruhusiwe tena kwenda kwa nyimbo. Na usio. I'm going to go to the house. Kitungu asemaje kitungu? Halo. Halo. Naam. Mimi. Naam. Namuomba bwana Smith Katumbo. Ndio. Ila sema kwa atakisa kama kisini hapo. Naam. Namkupata na bahati. Ndio. Kiwasiliana maana yake mimi ningekuwa hapo. Mwanzo ninataka kumuona sana huyo jamaa. Ndio. Alafu kuna huo bibi bwana Iha na bibi yake. Ndio. Kaandika rafu hapo. Naam. Nataka uwachukue nyimbo ya karibu yangu Baishela bwana. Ndio. Wakati huo kukiwa ni bwana. Basi nikijue kikwani hapo na yeye najua yuko naye hapo kando karibu na haya. Wajua katika vitunguu viko aina mbili. Kuna kitunguu maji, sisi kile kingine kinaitwa kitunguu sumu ama kinaitwaje? Hiki ni kitunguu kile ambacho wewe bora uweke kwa pamoja kuna kitunguu. Ndio kitunguu. Wacha nisome Arafa pia, wacha nisome Arafa hapa. Raja hapa inshaona sinema hapa, inshaona sinema. Simu haziishi, nataka kusikia miziki. Tutangoja kidogo tu, tusome jumbe kidogo. Kapala, kumbra kule. Wala la pili ya kule mshawakilishwa kwenye simu. Pokea simu, alafu kuna request kadhaa hapa kanya, tuweze kuzicheza. Kuna moja anasema vipi, niko ndani Joshua Kisemi. Vipi mzee wa kiti bana, wacha nisalimie mjombangu Franklin Suma. Msami na mashabiki wote wa Rumba Explosion. Mzee wa kiti na kutegea mtu wangu, salamu kwako ni uzuri sana. Uenda kweli hawana marejeo, dunia mapito. Kalanda Mungu amweke pema penye wema peponi. Ni Juma Chinyanga kutoka Kiteje, pamoja sana Juma, asante sana. Hello mzee wa kiti, jana John nduguye Teddy alisema atazikwa Jumamosi tarehe 28 alipojiwa kwenye roga roga. Mama Nancy wa Bamburi, asante mama, ametueleza hata leo pia. Ametueleza, asante sana kwa kukumbusha pia hilo. Rumba Explosion, Jacob Kenga wa Baba Nyundo, mambo vipi mzee wa kiti? Mimi nawapatia pole yote ya Teddy Kalanda. Sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Mungu ailaze pema peponi roho yake. Jacob Kenga, asante sana. Mzee wa kiti, nakuomba umkumbushe mzee hii kuhusu ile bandi ya Zaba Zaba. Naomba mchezee karibu yangu Shela mwana aburudike na ule mke wake wa ubavuni Bihia mkitunguu. Mzee wangu, Zaba Zaba inatajwa tajwa hiyo. Tusikize ndugu zetu hawa, ndugu zetu wela wela, dansi ya Kaneton hivu tu kija maneno basi. Niko na memba memba, niko na memi mtaidi taidi hapa, niko pia na kutu ya bansomi lei lei. Mzee Kito Mariakani, pamoja sana mzee wangu. I'm going to go to the hospital. I'm gonna make you mine.